إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكزانك كتك إيمان كتك مسكده هنا يقول الشيخ مسكده في جوجم بيون لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما رأيانك يقوانك حتى كوينجيا نفسال مسكده لأو لكن نيوكي نجيا مزوري كوكوا أمبالو لمهيم كوكات دوليوناو Ndugu zangu, kuna maneno ya mshairi lakini yana jambo ndani yake. Aliposema kau fatara idha njala lughubaru afarakun tahtaka am imaru, vumbi litakapokuwa limetulia ndio utajua sawasawa hapo chini kuna bunda au farasi. Unaweza kuwa umekurukusa, umepanda kimbia, lakini ujui umepanda punda au farasi kitu gani. Sasa vurugu lilivyo na chimchimu lilivyo, hata ujui, unajua itaeleweka mbele. Kwa hali ilivyo sasa hivi na mazingira yanavyolazimishwa yawe, ambapo kama anavyosema Allah, wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha alkafiruna au mushrikuna. Naam, Allah anakataa hilo kwamba watu wavuruge dini yake ivurugike. Hapana, hilo Allah anakataa. Ila anataka Allah ni kuikamilisha nuru yake, watu waweze kuiona njia iliyonyooka. Hata kama hawa makafiri watashukia, lakini ile nuru anataka Allah. Sasa mbinu mbaya zimeanza kufanyika tangu nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametangaza Uislamu wazi. Tangu ile siku anasimama na Makuraishi kwa mara ya kwanza, adui nambari moja akawa ni babake mdogo Abu Lahabi. Naika sifa aya mpaka leo tunaisoma. Ukilitaja jina la Abu Lahab katika usomaji wa Qur'ani, wewe unapata thawabu na yeye anazidi kulaaniwa. Vile ni vituko vilivyoandaliwa au vilivyofanyika kwa mpango au kwa uchochezi wa shaitani, na hajalala mpaka leo mpaka kiyama. Sasa kuna wahanga wanaoangukia kwa upande wake, lakini kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema yake anaendelea kuwaonyesha njia iliyonyoka. Tunamuomba Allah atujalie ni miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa fitna zilizofanyika ili nuru ya Allah Uislamu ufe ni pamoja na vituko vilivyofanywa na Wayahudi dhidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamejaribu kuwaua manabii kabla yake, Nabii Isa Allah akamnusuru, lakini waliolifanya kwa Nabii Isa wakafeli, wakalitaka wakataka kulifanya vile vile kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoenda mtume kufanya suluhu na Bani Nadhir, lakini pia wakafeli. Walipotaka wamwangushie jiwe ili afe, Allah akamnusuru. Hizi ni mbinu za Wayahudi. Lakini walipoona wamefeli hili na lile, bado Uislamu unaendelea. Mbinu ambayo ndio inashughulisha sasa hivi, hii ni mbinu ya Kiyahudi, ni kuingia ndani ya Uislamu. Lazima tulijue hili, ni kuingia ndani ya Uislamu. Kwa maana tukiingia huku tutaonekana na wao kitu hiki kimoja, tutasema sote tuelekee kibla kimoja, sote mtume wetu ni mmoja. Sasa ya nini tena tunaanza kunyooshana vidole? Lakini ukisema jamani, tuelekee kibla kimoja, mtume wetu ni huyu huyu, tunafunga mwezi wa Ramadhani pamoja, tunaenda kuhiji, tunafunga Al-Kaaba pamoja, wengine wanabomoa Uislamu hali ya kuwa wewe utambui. Lakini zipo ishara za wazi. Hivyo ni nani? Ni nani ambaye hata kwa kufuatilia, kuna vitu ambavyo labda hujasoma lakini ukafuatilia. Hivyo ni Waislamu gani? Waislamu gani ambao wanatambulika? Tunapofahamu sisi Al-Kaaba duniani ni moja tu. Pale pale watu wanaenda kufanya Al-Kaaba pale. Hakuna aliyethubutu katika madhehebu zilizopinda, zilizopindishwa, zilizopinda na zikapinda kweli. Lakini pale wanaheshimu. Lakini Mshia amerushia. Kuna haya juzi juzi, miezi tu michache. Tunafahamu. Shia hao yani mjengo ambalo kwa mtu anayetambua Uislamu, mtu Allah anasema ndani ya Qur'an, wao wanasoma Qur'an yetu ndio hiyo hiyo. Allah anasema wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmi nudhiquhu min adhabi sa'i. Yule ambaye atathubutu kufanya jambo hapo, jambo baya la kishirikina au baya la dhulma yoyote, tutamuonyesha adhabu kali. Anayesoma, anayesema Qur'ani yote, Qur'ani yetu ndio hiyo hiyo, aya hii ipo humo ndani, atapata ujasiri namna gani kulipua makombora ili akaivunja Al-Kaaba? Hivyo kuuvunja msikiti wa Maka ni kuivunja Saudia kweli? Maanake ni kuuvunja Uislamu, kwa sababu pale ndio kitovu. Lakini hilo Mshia ameliweza. Sasa leo tunajitahidi kuelimishana. Hawa ambao wamewafanya kwao kama ni kitoweo, kwa maana wakiwataja vibaya ndio wananenepa, ndio kula kwao kumepitia hivyo, ndio wewe basi yapo tuambie Waislamu kwamba hawa hawahusiki nayo, hawa hawahusiki nayo. Hizi ni mbinu na ni mpango tu wa kuvuruga, baada ya kuwa mbinu walizoanza nazo mwanzo zimefeli. Sasa tafanyaje? Basi angalau hii Abdullah ibn Saba ni Myahudi na ndo mwanzilishi wa Ushia. Itikadi ambazo leo Mashia wamezibeba zimetoka kwa Myahudi huyu, hata kama wanakataa, lakini wapo miongoni mwao ambao wamethibitisha hiyo. Watakataa tu itakapokuwa mtu ameongea huko kijakeli, lakini kwa mujibu wa vitabu vya Kishia, Abdullah ibn Saba Myahudi ndiye aliyetengeneza itikadi za Kishia. Hili halipingi, liko wazi. Sasa kwa kuwa vimeandikwa vingi sana vikimhusu Omar, yameandikwa mengi sana yakimhusu Abu Bakar, yameandikwa mengi yakimhusu Aisha radhiallahu anhum, hawa wote Allah awaradhi nao, yote ni ya dhulma. Wanaandika dhulma, watu ambao Allah amewatakasa, amtuma malaika akimtakasa Aisha mubaraa min fawqi sab'i samawati, lakini wao bado wanaendelea mzinifu tu huyo. Maneno haya yalizungumzwa na Wayahudi dhidi ya Maryam. Allah ameyataja ndani ya Qur'an, wa qawlihim wa kufurihim wa qawlihim ala Maryam bustana na adhima, wamekisemea maneno na ukafiri wao walionao, wakalisemea maneno dhidi ya Maryam ambao ni uzushi mkubwa kabisa. Maryam, Maryam aliyemzaa Isa, tunasema ni Isa mwana wa Maryam. Huyu Maryam Wayahudi wanamuita ni mzinifu. Nabii Isa, Nabii Isa huyu ambaye sisi tunamtambua Isa mwana wa Maryam, Nabii Isa kwa Wayahudi ni mtoto wa zinaa, yaani ndivyo wanavyomzingatia. Nabii Isa ambaye Waislamu wanamkubali kama ni nabii, tena aliyetakasika, kwa Wayahudi ni mtoto wa zinaa. Kwa hiyo kuzusha uzushi wao na kumwambia Maryam ni mpia naye ni mzinifu ni kawaida ya Wayahudi, ndo kawaida yao. Na Allah anasema ndani ya Qur'ani, fawailu, ole wao, lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim, kwa wale ambao wanajiandikia tu vitabu kwa mikono yao. Mtu anataka tu, anaamua, anaandika vitabu tu, Mungu kasema hivi, Mungu kasema hivi, wanapojisemea semea, thumma yakuluna hadha min indillah, halafu wanasema haya tuliyoandika ndio ya Allah, yanatoka kwa Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, ili wapate kujichagulia thamani ndogo ya dunia tu, yenye wataka wanufaike na dunia kwa malengo yao yatokanayo na kwamba wao ni madhaifu na ni maskini wa kiimani, ndio kitu kinachowapelekea kufanya mambo ya ajabu ajabu. Ndugu zangu, miongoni mwa dhulma zilizozungumzwa ni pamoja na kumtaja Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kumtaja Abu Bakari as-Siddiq radiyallahu anhu. Sheikh alikuwa anaelezea hapa habari za Abu Bakari, na kama alivyosema ni nyingi sana, ana mambo mengi ambayo Abu Bakari amesaidia katika Uislamu huu ambao ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akaja Umar baada ya Abu Bakari, akaendeleza gurudumu alilolisukuma Abu Bakari as-Siddiq. Hawa masahaba wawili wamefanya kazi kubwa sana. Iweje awe Ali na sio Abu Bakari? Iweje awe ni Hasan na Usayd na sio Abdullah ibn Umar na wengine ambao wanatambulika? Hii sera ya kwamba Abu Bakari, Umar hawa sio, hatuwakubali. Tunayemtambua sisi hapa ni Ali na Hasan na Husein na Miqdad ibn al-Aswad na Ammar ibn Yasir na Bilal. Hii sera hii Allah ameitaja kwa Wayahudi, na ndio wao wanakita umo umo, kama nilivyosema, kushia ukiulinganisha na Uyahudi unaenda copyright. Allah amewataja Wayahudi katika surati An-Nisa pale aliposema, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, hakika wale ambao wanaomkufuru Allah na wanaokufuru mitume wa Allah hawaamini, wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi, na wanataka watenganishe baina ya kumwamini Allah na mitume wake, wanataka watenganishe hapo. Wayakuluna, na wanasema nu'minu bi ba'dhin, wengine sisi tunawaamini katika hao manabii wa Allah, wanakufuru bi ba'dhin, lakini mitume wengine hata hatuwaelewi, hata hatuwakubali. Wayahudi hao ndivyo walivyo, ndio ndivyo wataja Allah katika surati An-Nisa. Allah akasema, wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka watengeneze mwenendo, wanataka waweke njia, yani madhehebu au dini inayoongoza mfumo huo, kwa maana manabii wengine tusiwakubali, tuwakatae, na manabii wengine ndio wakuwakubali. Kwa hiyo hili wakalisikia kwa upande wa masahaba, kwa maana masahaba kadhaa ndio tunawaelewa, hawa ndio sawasawa, Masahaba hawa hatuwakubali. Hakuna sababu za msingi. Tukisema tufuatilie matelezo, sehemu walimokosea masahaba, Allah wasamehe. Kwa mujibu wa Qur'ani, Allah ametuagiza sisi akisema, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wanasema, Allah tusamehe sisi tuliokosea, na tunakuomba uwasamehe waliotutangulia katika imani. Nao ni kama kina Abu Bakar, ni masahaba kwa ujumla. Hivi ndivyo alivyotuagiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kusema tufuatilie walimokosea na tutengeneze mwenendo kupitia waliokosea, hilo halitoishia kwa Abu Bakar na Omar na Uthmani. Hata tukisema kwa Ali, tukisema kwa Hasani, tukisema kwa Husaini, nayo tukisema tutafute wapi kateleza, wale ni binadamu. Na hatujaagizwa hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katuagiza tuwaombee msamaha kwa maeneo ambayo wao wamekosea kama binadamu wengine. Huu ndio Uislamu na huu ndio uadilifu unaotakiwa kwa kila ambaye ni Muislamu anayeongozwa na Qur'an. Haya ndio maagizo ya Qur'an yanayoonekana huko ndani. Ama kinyume chake ni kuiacha njia iliyonyooka na kwenda katika upotevu. Sasa nimepewa hapa jukumu la kumzungumzia Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, ambaye ni miongoni mwa masahaba ambao wamepata bishara ya kuingia peponi akiwa yuko hai. Bishara za kuingia peponi kwa Umar ziko nyingi, ziko nyingi. Kwanza tu sababu ya kusilimu kwake, aliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma a'izza al-islam bi ahadi hadha bi ahadi bi ahadi ar-rajulayn ahab bi ahab ilayhima ilayk ahab ilayka, au kama ilivyokuja hadithi. Anasema Allah, nakuomba utie nguvu Uislamu kwa kumuingiza mmoja katika hawa wawili hawa umpendaye, unayempenda, basi utie nguvu Uislamu, umfanye aslimu, imma Abu Jahli au Umar ibn al-Khattab, kutokana na vituko alivyokuwa navyo kabla ya kusilimu kwake. Mtume alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala autie nguvu Uislamu. Allahumma a'izza al-islama bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilayka bi Abi Jahl wa bi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Allah alipoomba dua hii Mtume sallallahu alayhi wasallam, ameomba usiku, asubuhi anasema fa asbaha fa ghala Umar ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa aslama. Asubuhi Umar amenyanyuka, hasira zote na kuchukizwa kote ambako alikuwa anachukia sana Uislamu, akaamka hali ya kuwa ana nuru inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha kwamba Umar anapendwa na Allah. Akaenda kutangaza Uislamu, riwaya sahihi katika Sunan at-Tirmidhi. Ndugu zangu katika imani, huyu ni Umar ndio tunaanza kumzungumza moja kwa moja kwa upande wake, kwa dalili ambazo za moja kwa moja Umari zinazotokana na maneno ya as-sadiqul masduq, maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na Umari moja kwa moja. Allah, naomba utie nguvu Uislamu kwa umpendaye, kati ya Umar au Abu Jahl. Tunatambua Abu Jahl alikufa na ukafiri wake, Umari naye kasilimu, kaenda kusilimu mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kusilimu kwake, Allah subhanahu wa ta'ala akamuonyesha mtume wake mpaka nyumba yake peponi. Ni katika masahaba wachache waliopata nafasi hiyo, kwamba mtume anamuonyesha, Allah anamuonyesha mtume wake kwamba huyo Umar huyu nyumba yake peponi, atakapoingia peponi ni hii hapa. Sasa kama Allah kamjengea nyumba peponi. Nani kaibomoa nyumba hii? Ambaye kaingia peponi akasema Omar huko sasa kafaritabi haipo tena kwenye Uislamu, hakuna tena cha nyumba yake wala nini. Na Allah anasemaje? La mubaddila likalimatihi. Naam. Hakuna anayeweza kubadilisha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndoto za manabii ni wahyi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimeonyeshwa pepo mimi, faraaitu fil jannati qasran, riwaya nyingine kasema dara, nimeona peponi nyumba, kasri, nyumba ya nguvu, yani nyumba ya ukweli. Kiswahili leo tunasema ya ukweli, yani nyumba kwa maana ya nyumba, kisikia nyumba ni nyumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyeshwa na Allah, akamuuliza, anauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, liman hadha alqasr, wale aliyokuwa nao ambao ni malaika, anawauliza hii nyumba ni ya nani? Faqalu, wakamwambia, li rajulin min al-arabi, hii ni nyumba ya mtu mmoja katika Waarabu. Angalia majibu yanavyokuja katika hali ya taadhim na tafiki, Mwarabu huyo, huyo Mwarabu huyo, hii ni nyumba ya mtu mmoja katika Waarabu. Mtume akasema wa ana arabiyyu, na mimi ni Mwarabu, liman hadha al-bayt wa qasr, nataka nijue mimi ni Mwarabu. Ukisema kwamba ni ya mmoja katika Waarabu na mimi ni Mwarabu, nataka nijue hii nyumba ni ya nani. Faqalu, wakamjibu, li rajulin min quraish, ni ya mmoja katika Makuraish. Huyo Mwarabu mwenyewe ni katika Makuraishi, ndio mwenye nyumba hii hapa. Faqala, akasema Mtume, ana qurashiyun, mimi ni mkuraishi vile vile, nataka nijue liman hadha alqasri, hii nyumba ni ya nani hii, nataka nijue. Yaani kila mtu akiangalia anataka kujua ni ya nani hii nyumba maskini ya Arabu. Faqalu, wakasema, li rajulin min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hii nyumba ni ya mtu mmoja ambaye ni miongoni mwa watu wa umma wa Muhammad. Yaani majibu yanapokuja unajua Omar ana jambo mbele ya Allah. Si mchezo manake. Hii ni nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa watu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, fakultu, anasema na mimi nikawaambia, ana Muhammadun, Muhammadi mwenyewe ndio mimi. Sasa nataka kujua limana hadha alqasri, hii nyumba hasa ni ya nani? Faqalu, wakasema, sasa ndo namwambia, li Amara ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nafasi wa kidogo hii, hii nyumba hii ya nani? Umeiangalia ukataka kujua, tukakwambia ni ya Mwarabu, hujatosheka. Tukakwambia ni ya Mkoreishi, hujatosheka. Tukakwambia ni ya mmoja katika umma wa Muhammad, hujatosheka. Ukataka ujue mpaka jina, basi hii bwana ni ya Omar, hii ni bait na kasri ya Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Riwaya nyingine ikasema, faaradtu an adkhula, nikataka niingie, nitaka niingie, fadhakartu ghairataka Omar, nikakumbuka wivu wako, yani kuona kwamba sasa wewe ndio uanze, wewe Mtume kuingia nyumbani mwangu, basi ungeniachia mwenyewe kwanza. Tafikiria nikasema, hapana, sije kumuudhi mja huyu. Angalia Mtume, nisije kumuudhi mja huyu wa Allah aliyechaguliwa na Allah katika, nikakumbuka nikaacha. Riwaya inasema kabaka Omar, Omar akalia, waqala, akasema Omar, ya Rasulullah, awa alaika yughar, basi wewe tukufanyie wivu, yani wewe ungeingia, angeona mengine huko ndani aliyotaja Allah. Eh, tuache tende mbali sana, aliyotaja Allah huko peponi. Naam. Lakini panatosha kwamba Omar ana nyumba peponi, na Omar ashafariki. Leo tunamzungumza Omar ibn Khattab, ashafariki, yuko na nyumba peponi, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. na riwaya nyingine amtaja moja kwa moja Abu Bakar fil janna wa fi katjanani Umar fil janna. Sasa wewe uamue tu, huyu kadha, huyu kadha. Kuna maneno nataka nizini mbele, lakini sije kuwa muda ukanibana, kwa sababu naona nadhidi sana. Nikusie kitu kidogo sana ambacho unaamini wazungumzaji wa kesho ilikuwa ndio wenyewe, lakini nikusie kidogo halafu niendelee na hili ambalo linaweza pia likatufungua jambo kichwa au akili. Mmoja katika wafasiri wao anasema laisa fil qur'ani shay'un, katika aya za Qur'ani hizi zinazosoma hakuna aya yoyote ambayo ukisoma utakuta inasema waqala shay'un illa wa huwa thani. Hao ndio hao mashia hao wakwambia hii Qur'ani unayosoma ambayo wao wanasema ndio Qur'ani tunaamini, wanasema hakuna aya yoyote ambayo utaikuta ndani ya Qur'ani ikisema waqala shaytan, akasema shaytan illa wa huwa thani. Shaytan mwenyewe anayekusudiwa ni yule wa pili, yule yani khalifa wa pili. Khalifa wa pili kwa mujibu wa haki na Uislamu, khalifa wa pili ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hivi kwa wazi sasa, kwa mujibu wa maelezo ni kwamba kila aya unakuta wewe unasoma Qur'ani sijui mimi unajikinga na shaytani, sijui Allahumma inni a'udhu bika min hamazati shaytani ash-shayatin, sijui a'udhu bika min an yahdharun. Basi kila palipotajwa shaytani katika Qur'ani akusudiwa Umar kwa mujibu wa mashia. Maneno haya yana mkanganyiko mkubwa na yana dhulma kubwa tena nzito, buhutano na wadhimu, na watajieleza mbele ya Allah na wanatakuzungumza watu kipande. Allah anasemaje katika Qur'an? Satuktabu shahadatuhum wa yusalun. Haya maneno anayozungumza ambao wao wanatoa kama ushahidi, wanazungumza, wanathibitisha, kunaandika huku malaika wanaandika, na wataulizwa, kwa maana watajieleza siku ya Kiyama, kwa sababu maelezo yaliyokuja kuhusu Umar na mtume wa Allah ambaye anaongea kwa mujibu wa miongozo ya Allah ni mengine, na yanayozungumza na wao ni mengine. Bwana mashirikaini kabisa. Huyu ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, bali mtume sallallahu alayhi wasallam amemwelezea Umar kwa kiapo, hadithi ipo katika Sahih Muslim. Anasema walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa Allah ambaye nafsi yangu mimi iko katika mkono wake Allah, ma laqiyaka shaytanu qattan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika, kamwe shaytani hatokutana na wewe Umar akipita katika njia inayopita ghafla, jicho lake likakuona wewe Umar akabadilisha njia. Huyu ni Umar ibn al-Khattab, akatafuta njia ya kupita shaytani, yani hata shaytani anamuogopa Umar. Lakini wao wakasema shaytani kwa shaytani ni nani? Ni Umar ibn al-Khattab. Angalia mkanganyiko haya maneno. Allah aliyesema ndani ya Qur'an, walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, lau kama maneno haya ya Qur'an yasingetoka kwa Allah wangekuta yana mkanganyiko mwingi humo ndani. Sasa mkanganyiko ndani ya Qur'an na katika sunna haupo, lakini tukiugeukia kwa mujibu wa mienendo na maneno ya mashia, mkanganyiko ni mkubwa mno. Ni mkubwa kwa sababu gani? Wao wanasema Ali ndio hasa ni maasum na ni imamu wa kwanza, ni waliullah mpaka katika adhana pia wakamwingiza, bali katika shahada zao ni lazima ukubali hilo, na wengine hapa Umarina useme ni wa motoni, ndio umeingia kwenye Uislamu kwa mujibu wa mashia. Sasa kama Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ingekuwa kama walivyozungumza wao ni kweli, basi hata hiyo sifa ya kwamba yeye ni maasumu ingekuwa si kweli, ingekuwa sio kweli. Yani ukisema ufuatilie maneno yao yana mkanganyiko kweli, kwa sababu kama tafsiri za kishia zinasema kwamba ukikuta shaitani ndani ya Qur'ani akusudiwa Omar, maana yake Ali ibn Abi Talib, Allah awe radhi naye, amemuozesha binti yake. Kamuozesha nani? Maneno haya yanakuwaje? Ambaye huyu Ali tunamuita ni masum. Sasa maneno hayo utahuoni kwamba tayari hapo ni kama ingekuwa gari tayari ndio sakali kabisa, maraki hivi juu juu chini. Angalia maneno yalivyojigonga hapo. Sasa ni kuonyesha, kwa sababu Allah amesema lau kama Qur'an isingetoka kwa Allah, wangekuta yana mkanganyiko maneno yake, na kwenye Qur'ani hatukuti mkanganyiko. Ni kwamba haya maneno wanayozungumza mashehe kwenye vitabu vyao hayatoki kwa Allah, ndio maana yake. Ndio maana ndani yake na mkanganyiko mkubwa. Huu ndio ukweli, hata tunganyamaza na kwando hiyo. Na huu ndio usahihi. Mengi tukisema tufuatilie hili, sisi hatupendi kuwataja vibaya masahaba wa Mtume, akiwemo Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bali katika akiwemo nani, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali tunamtambua, wala hatumtaji vibaya. Hata ile siku ya Khaibara aliyepata nafasi ya kupewa bendera ambayo walitamani kila masahaba mpaka Umar, katika baadhi ya riwaya anasema sikutamani uongozi isipokuwa siku ile ambapo Mtume alisema nitampa bendera mtu ambaye ampenda Allah na Mtume wake, na Allah na Mtume wake wanampenda yeye. Allah ataleta ushindi hapa Khaibara, bendera ikiwa katika mikono yake. Wote wanatamani na wanalala wanaizungumzia, nani huyo, nani huyo? Lakini asubuhi asubuhi ikawa hiyo nafasi akaipata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Twamzungumza kwa uadilifu, na hatuna wakati na wala haturuhusiwi kisheria kuangalia alipoteleza Ali ibn Abi Talib, alafu kufanya kwamba ndio maudhui yetu hapa leo. Sio maudhui yetu, kama ambavyo Abu Bakar, Umar na wengine katika masahaba, ndivyo tunavyotakiwa kama Waislamu na watu wengine. Kwa haya ni maneno ambayo yanaonekana kwa mujibu wa dalili zilizo sawasawa. Ama kwa upande mwingine, inapothibitisha kwamba Umar alishiba imani, alishiba yani imani yake ilikuwa ni madhubuti, kama alivyoelezewa kwamba sheitani akikutana na wewe atafuta njia hiyo. Nyingine ambayo nayo iko katika Sahih Muslim, katika kitabu, katika Sahih Muslim kuna mlango ameandika manasib ya sahaba, yani wanaelezea ubora, fadhila za masahaba. Kuna mlango maalum utaanzia kuelezewa Abubakari, Umar na wengine waliofuatia na wengine waliokuja kwa ubora wao. Kwa kuna mlango maalum unaelezea ubora wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Miongoni mwa yaliyoandikwa katika mlango huo kuhusiana na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ni pamoja na hili ambalo Mtume anasema, baina ana naimun, nilipokuwa nimelala mimi mtume wenu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, raaitu an-nasa yu'raduna wa alaihim qumu, niliona watu wanapitishwa kalala, afu napitishwa watu pale sahaba, napita huyo ona wanapitishwa. Mtume anaonyesha minha, zipo katika hizo kanzu walizovaa mayablughu thadi, nyingine zikitokea huko kwenye mabega za hapa patosawa wakifua, basi zile kanzu. Wa minha ma yablughu duna dhalika, na kuna ambazo hata umwe zipiki kidogo, lakini bado wanatambulika kiimani, na wakati walioishi huwa wanapata ubora mkubwa, lakini ndio imani zao zilikuwa zinasibiana imani zao. Akasema wa marra Umar, mara naona Umar anapita, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anapita, Umar wa alayhi kamisun yajurruhu, naona kanzu ambayo kaivaa Umar aiburuza mpaka chini. Sio kwamba dalili inasema watu wapaibali waburuze nguo zao, hapa isije kueleka vibaya kwamba Mtume mwenyewe alionyeshwa kwenye ndoto watu waburuza nguo, aieleweke vizuri. Unajua unapokuwa Muislamu unatakiwa jambo ulielewe kwa mujibu anavyotaka Allah. Na sio kwamba kwa kweli imekusa nini basi umo mondo ukamata uma. Sisi ni waja wa Allah tutahukumiwa siku ya kiyama. Lau kama maana ni hiyo, basi watu pia ingekuwa katika fashion za makanzu, kuna ambayo inafika wapi? Sio hivyo? Naam. Ingekuwa maana ndio hiyo, ilikuwa katika makanzu kuna fashion zinafika umo. Halafu mtu atembea nayo. Haya, mliwahi kuona hiyo? Kwa hiyo hadithi ina maana yake yenyewe, inajitegemea. Naam, anasema rawi ambaye ni Sa'id ibn Sa'id al-Khudri. Anasema madha awwalta dhalika? Akauliza Mtume, sasa hizo kanzu ulizokuwa unaona mara sikaumu ya Omar zabuza mpaka chini, hiyo wewe Mtume umetafsiri kwamba ina maana gani? Umeona hiyo ndio tafsiri, ndio alikokuwa masahaba wanataka kujua kitu kwa uhalisia wake. Madha awwalta dhalika ya Rasulullah? Kala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu, dini, yani dini Omari, dini, yani dini Omari, dini ni Omari, dini bwana Omari, dini juu chini. Alikuwa amekaa sawa sawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Omari ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kama nilivyosema mengi kuhusu Omar. Na nimezungumza kwa kama mlivyosikia, tunalokusudia watu kwanza wajue kwamba watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata anayetukana, anayekejeli, wakejeli hawa, ajue atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya kiyama kitakachohukumu ni Qur'ani na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa kinyume na hayo umeangamia. Lau kama mashia wangekuwa wanaongea kwa mujibu wa Allah na kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walitakiwa wazungumze haya. Akasemaje Allah? Bal hum a'malun min duni dhalika hum laha aminun. Lakini wao wana mambo mengine, hayo ndo ambayo wao wanayafanya. Huyu sheitani, huyu kaza. Allah anatuambia tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna. Naam, hao ni watu ambao wameshapita, wana mema yao au kama ubaya, wana yao wameyatuma, na nyinyi mnayoyatuma. Wala tusaluna amma kanu yaamalun, hamtaulizwa nyinyi ambayo walikuwa wanayafanya wao. Sasa tengeneza upande wako, hali kwa kuwa imefikia hatua hii, jambo la kwanza mtu umuombe Allah. Kama umetatizika, umeingiwa na utata katika nafsi yako, ni kumuomba Allah kama ilivyokuwa naomba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ile makundi fadhili min alhaq, innaka tahdi man tashabu ila siratin. Ewe Allah, naomba uniongoze hili ambalo watu wamekhalifiana katika haki, hakika wewe Allah unamuongoza umtakaye katika njia iliyonyooka. Mimi Allah nataka nini? Kama kweli umetafsirika kweli, kwa maana si kwa, lakini muombe Allah kwa dua, usipoomba basi unaangamia. Lakini ukweli ni huu, tunatakiwa tuelewe hivi. Lau kama dini, kwa maana ukishapata unaondoka, ukishapata unaondoka, maana yake unaenda kivi yako vyako. Ilikuwa sisi wala tusipate tabu ya kuzunguka kwenye misikiti. Kwanza misikiti mingine ukienda unapata tabu, unakuwa kama vile unachotaka kuzungumza unataka kuwanyanyua wao daraja fulani. Sio kwamba wewe na wao mnatakiwa mshirikiani kuondoa muntari, yani kuna picha fulani zinatengenezeka kama wewe ndio unafiki fulani. Ilikuwa sisi tukae tuendelee na mambo yetu, lakini umma unapotezwa, watu wanapotoshwa, ndio tunaona jamani, hapana, ipo haja watu waelimishwe. Kama mtu atang'ang'ania aliko siye mwenyewe, lakini lile kwa maneno la Allah limeingia katika akili yako, katika kichwa chako na ukasikia, hiyo itatosha kuwa ni hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakayowasaidia waliokufikishia na itakayokudhuru wewe kwa sababu umegeukia ulipogeukia. Sasa hili ndilo linalofanyika, lakini tunayo mengi ya kusomeshana, au tukasema bwana, ili tuwasomeshe vijana wetu ambao ni wanafunzi wetu, basi wengine watajua wenyewe. Lakini katika dini haifai kufanya hivi, ndio tunakuwa na hamu watu tuwafahamishe. Sheikh amezungumzia mazuri ya Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu, na mimi kwa kadri nilivyozungumza nilipenda au nilimlenga Umar bin Khattab radhiallahu anhu, lakini pia nikapenda nitoe kama tambihi nyingine zinazohusiana na mtazamo wa Kiislamu. Si sahihi, bali ni historia ya Kiyahudi ya kutaka kuvuruga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi niishie hapa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.